الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان يجب علينا أو يجب كل واحد علينا أن يسأل نفسه هذا السؤال ألا وهو لماذا أتصدق سؤال وجهته لنفسي ووجدت له أكثر من 50 فائدة عميمة في النفس والأولاد والأقارب في الصحة والمال وحتى في تركة بعد الممات وفي القبر وعند البعث والحساب وفي جنات الخلد جعلنا الله تعالى وإياكم ومن نحب من أهلها آمين بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaw banu tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala di ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko mbok julit yi dafa am ab laaj bo xamne dafa rot laaj bi ku ne ci ñun war ko laaj bopam laaj bi moy limaza atasaddaq lutax may saraxe lan motax ñu wara joxe lutax ñu wara saraxe lutax ñu wara bok ci ñi maye lutax ñu wara bok ci ñi joxe ndimbal laaj la bo xamne bu ko nit laaje bopam dina am juroom fukki tont waye barab be ko du laaj ak place bi ñu tan ci fukk laaj bi bu ko nit laaje laaj bopam limu koy jural lenn ci bopam ci ay ngeriñ waye ci njabotam ci ay jégué ñaalem ci wërem ci alalam wallahi dina ko top ba ginnaw toxom ci adina dugg bir bammel dana ko top ba mu dekk dana ko top ba yalla dajale jam ñi dana ko top ba yalla di len rek le di len atte di len fay di len duggal aljanna yalla nañu yalla boole ci ñooñu mbokk yi limaza atasaddaq lutax may saraxé جاء في الصحيح أن نبي الله يعقوب إسرائيل والد يوسف وإخواني لما فقد ابنيه يوسف وأخاه عمي بصره وتقوس زهره فجاءه جبريل عليه السلام وقال له أتدري لماذا أذهب الله بصرك وقوس زهرك وصنع بك أبناؤك ما صنعوا bokuy yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam waxna ci téré bi nga xamné moy téré bi gëna wër ci hadith yonenti bi mune yonenti yalla yaqub alayhi salam way juru yusuf mune ben bis jibril daf ko dikkel ne ko yow yaqub xam nga lutax yalla gumbalo la daf la silmaha xam nga lutax yalla lem sa ginnaw gi defal la ab boss xam nga nat yi la dal lutax yalla tek la ko xam nga li tax say dom taxaw ci yow taxaway bi est ce xam nga lutax yaqub alayhi salam ne ko dedet xawmako de mune ko li annakum zabahtum sat wa ataakum miskin yatim wa huwa sa'im falam tutimuhu ben bis yow yaqub da nga rendi gat xar ci sa bir keur nga fess ko lak ba mu ñor yaak sa njabot ngeen tim xar bi di ci xewlu ben miskeen bu wor ñew feug seen bunt joxu len ko ci mu lek motax yalla natu la natu yim la dal mbok yi kon ñun baadu senegal li motax yalla tek ñu natu yi mba kon du li motax yalla tek nu natu yimu nu natu kon lo ci deg ndeke sarax day dak bala day dak musiba day tax yalla dula natu mune yenenti bi alayhi salatu wassalam tontuna fukki lak ci lutax ñuy saraxé limaza atasaddaq اتصدق على الفقراء لان الصدقه من المعروف داماي سارخي لوتخ داماي سارخ واي نياكي اك مسكيني لوتخ نده سارخ دا فا بوك سي مباخ دا فا بوك سي نيك كون سو بوغي بوك سي واي نيك نيك ني باخ ني غالا واي علال جلا يالا دنك خيوال ييغا توك de ci ciopati di jox say mbok julit limaza atasaddaq li anna sani' al ma'ruf taqiy sani'aha masari as-su wal afat wal hilak jox may saraxe ndax sarax de ki koy def sarax bi di koy da koy ar musal ko ci tabbi way yu bon yi musal ko ci lepp lu bon lu wara tabbi ci kaw suuf dugg ci sa keur kon li motax may saraxé limaza atasaddaq li anna allah ta'ala yadra'u bis-sadaqa 70 mayta min as-su lu may saraxé ndax sarax yonent bi neena dana musal borom ci jor jurom ñaar fukki anami deewin gu ñaaw jurom ñaar fukki anam ci façon de bu nit di de mu nek deewin wu ñaaw ki saraxé du ci bok limaza atasaddaq lutax may saraxé atasaddaq li anna as-sadaqa tamna'u 70 naw'an min anwa'il bala ahwanuha al-jazzam wal-baras lutax may saraxé mbok julidi damay saraxé ndax sarax day musal nit ci mbolemu bala yi nga xamné tollu na ci juroom ñaar fukki bala juroom ñaar fukki musiba bi ci gëna tuti moy ram angana yoyu gëna ndaw kon ki saraxé sunu borom subhanahu wa ta'ala dina ko musal ci juroom ñaar fukki jangoro yu wara tabbi ci kaw suuf bi ci gëna ndaw moy ngana ak ram kon ki saraxé yalla dina ko mussel ci lolu limaza atasaddaq lutax may saraxé li anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amarna an natadaraka alghumum walhumum bisadaqat fiha yakshifu allah ad-durr wa biha yansuruna ala aduwwina lutax may saraxé damay saraxé ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moma digal may saraxé ndax sarax yalla dina ci jagnal nit ay njaqare ak ay jafé jafé ci sarax soosu la yalla di teggé lor yi ci sarax soosu la yalla di dimbalé julit ñi bañu gagné seeni non limaza atasaddaq lutax may saraxé atasaddaq li anna sadaqat bil ghadawati tuzhibul afat yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena ki xey di saraxé ci fajar ci waxtu xey mu xey di saraxé mbolé musiba yi yalla subhanahu wa ta'ala dina ko ci musal limaza atasaddaq lutax may saraxé atasaddaq لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتداوي بالصدقات الأمراض وأخبرنا بأنها تدفع عن الأعراض وتدفع الأمراض وأنها زيادة في الأعمار والحسنات دومين داي مبوكي جوليدي لوتاخ ماي سارخي ndax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam monagnu ngal way faje len sen way febar ci sarax ku am ku febar sa keur faje ko sarax mom yonent monu digal ne ñuy jagne di pous bepp jafé jafé bepp jangoro ñukoy pousser sarax yonent bi alayhi salatu wassalam neena jagnalen febar sarax ku bañ febar tabbi sa keur ku baña febar ku am ku febar beug mu wer yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam saraxel ko wa yonent bi neena saraxelen ndax sarax day yok fan di yok ay tiyaba aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا أعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله لماذا أتصدق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبادر بالصدق ونباكر فإن البلاء لا يتخطى الصدقة lutax may saraxé ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam momako digal momane ma saraxé moné ma tél ko def sa yuma xeyé nako téla joxé yonnati bi néna bala mënta xëtt sarax ba wacc dal sa kaw su féké yow da nga tam di saraxé bala di wacc bis bi nga xeyé saraxé bala bi ar na la sarax bi ar na la ba bala bi du dal sa kaw فإن الصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقات بلا مكي منوتا penetrer منتا بن منتا قط سرخ دادي واتي تي كيكو جوخي وون لماذا اتصدق لوتاخ ماي سرخه نتصدق لان الله تعالى يقبل الصدقه وياخذها بيمينه ويبريها كما يربي الواحد منا مهره لوتاخ ماي سارخه نдах yonenti bi alayhi salatu wassalam neena saraxeleen ndax yalla subhanahu wa ta'ala moy nangu sarax ki dugal loxom ci posam wala mu delu wat bir keureum tib dara wala sak fa dara genn diko jox miskin wala faqir wala aji new doole bala muy tek sarax bi ci loxo miskin bi ci loxo yalla subhanahu wa ta'ala lako ñeuka tek kon mbokk yi xolal xewal bi gëna reey julit bi sa yu xeye bala loxom di tego ak loxo nit loxo yalla lay ñeuka tego ndax sarax bi bala waji di ko nangu yalla nga ko ñeuka jox ba pare waji do ko jël yenen tibi neena yalla subhanahu wa ta'ala moy yar saraxu kenn ci yeen yalla mo koy barkel comme kenn ci yeen ku wara tak soxna nonu muy dajale cyan nonu muy dajale may gu jekk pour joxe ko yonent bi neena nonu la waji di saraxé nonu la waji di saraxé yalla diko dencal bu euleug yawmal qiyamati mu dekki mu fekk sarax bi tolne montagne uhud allahu akbar limaza atasaddaq lutax may saraxé li anna mafatihu rizq متوجها نحو العرش والله تعالى ينزل على الناس ارزاقهم على قدر نفقاتهم فمن كثر كثر له ومن قلل قلل له لوتاخ ماي سارخه نده يونت بي عليه الصلاه والسلام دي مو ني واخني تشابي ييغا خامني موي اوبي ورسك يالا نكو ويك سي كبارو عرش fi yalla nek subhanahu wa ta'ala ci arsh tiabi yi ubi weursa ku nek sa tiabi fofu la ko yalla di wek kagn la ko yalla di wacce kagn la la yalla di wax tiabi ji bu fekke da nga nek saraxe kat yalla day wekki sa tiabi jox ko malaka mu ubi sa buntu weursa fo tollu weursa bi dotte ko fo tollu weursa bi werla fo tollu wërseuk bi wala ngaan mbokk yi yonent bi neena ku bari loy joxe yalla bari lum lay jox kuy nay nay loko ngottulu yalla subhanahu wa ta'ala dadi neewal sa wërseuk limaza atasaddaq lutax may saraxé li anna rasul sallallahu alayhi wa sallam amarna an nastanzil ar-rizq bis sadaqa qala ta'ala في الحديث القدسي انفق يا ابن ادم انفق عليك لوتاخ ماي سارخه جوليت باي لاج لوتاخ ماي سارخه يوننتي بكاي تونتو نيكو داغاي سارخه ندخ سارخ موي تاخ يالا واتي ورسغي موي تاخ يالا باركيل ورسغوي يالا سبحانه وتعالى مو واخ اك يوننتي جي حديث القدسي نيكو ياو دومو ادم del joxe so beugé malay jox yalla nane yalla bolé ci joxe kat yi yalla nane yalla bolé ci saraxé kat yi yalla nane yalla bolé ci ñinga xamné buñuy saraxé duñu jël sarax bi wërele ko seen bop juroom ñaari yoon wërele ko seen ndig juroom ñaari yoon wërele ko seen tank juroom ñaari yoon do ko joxé sénégal bala nit saraxé day gaddu paquetu sucre bi ana talibé bi mune mangi ni mu wërale paquetu sucre bi bop bi juroom ñaari yoon wala ñaar fukk yi mu wërale ko bop bi juroom ñaari yoon wala témèr bi mu wërale ko ndigam juroom ñaari yoon doko joxe moy lepp lu wara dal sama kaw na dal sa kaw lekay nekatul sarax lekay xërem lo yalla nane yalla mussel bala ñuy bok ci xërem kat yi ben way dafa deg ku libéré picc yalla dina la libérer euleuk mana ku fekk pecc mu ñuy jaay def ko ci kaf soko reccelé euleuk yalla dina la reccel ben way deg lolu waxuma werna de waxuma ko pour ngeen koy def dama len ci jox misal waji ba mu deggé lolu mu gis jaay ko tu pecc mu ne ko jox ma ben ñaata mu ne ko fukki deureum mu jox waji japp pecc mi di ñaan di wërale bopam di ñaan di wërale bopam di ñaan di wërale bopam di ñaan di wërale bopam di ñaan di wërale bopam ba mu doyal mu sanni picci mi daali daanu ci suuf mënta jog daali tek laafi ci suuf daali ngang ben dofa ngi taxawon doon xol waji dof bi xol waji xol picc mi ne ko grand muna ko liñ ko seuf dafa dis liñ ko seuf dafa dis bayi len li ngeen di seuf talibe yi bayi len li ngeen di seuf miskini bayi len li ngeen di seuf way ñak yi jël sarax timale ko sa bop wërale ko sa auto wërale ko say dom wërale ko say njabot jox ko njabotu yalla julit bu baax buy saraxé day saraxé ngir yalla lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun te boy saraxé li nga gëna bëgg lolu ngay saraxé do saraxé li dess do saraxé lu lak lu magget lu rap lo bëggul li nga gëna bëgg lolu la yalla wax subhanahu wa ta'ala mom ngay joxé اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله